حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا سارا کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں تیری کاش پایوں سوارا کروں میں تیری کاش پل کو سس سو بہارا کروں میں کہ پل کو سنی اتارا کروں میں تیری رحمت عام ہے پھر بھی پیارے تیری رحمت سزمات فرقت سہارا کروں میں سزمات فرقت سہارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں. کیسی تمنا ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے آقا, میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. اس نے بھی آقا آپ کی رحمت شامل حال ہوئی تو میں آپ کا ہو جاؤں گا, اور ایسا ہو جاؤں آقا ایسا ہو جاؤں کہ سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں, بس تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو. آقا صحابہ کرام کا صدقہ دے دو کہ جب وہ آپ کے ہوئے تو آپ کے ہو گئے, سب سے کنارا کر لیا, سب کے سب سے کٹ کر آقا آپ کے ہو گئے. جو آپ نے کہا وہی کیا, جو آپ نے کہا وہی سنا, آپ کے پیچھے پیچھے چلتے گا. آقا صدیق اکبر کا واسطہ, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں, سوا تیرے سب سے کنارا اگر ہیں تو عاشق کے شہزادے نا, میرے آقا اعلی حضرت کے شہزادے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت کیا تمنا کرتے ہیں, کرو تیرے نام پہ جاں فدا. آقا کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نابت ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ آقا اعلی حضرت نے اس طرح عرض کی, اور ان کے شہزادے, یہ تربیت کی بات ہے, یہ تربیت کی بات ہے کہ باپ نے تربیت کیسی کی بیٹے کو, کہ جو عشق رسول کی خیرات میرے آقا اعلی حضرت کے دامن میں تھی وہ بھی اپنے شہزادے کو کیسی عطا کی ہے, اور کس طرح آپ کے شہزادے اب اپنے والد کے پیچھے پیچھے یہ راہ عشق پر چلتے چلتے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا یہ ایک جان کیا, یہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, کیا ہے اگر اتنی پیاری تمنا ہے, لیکن ہائے افسوس جس سوچ سوچ کے دل بیٹھ جاتا ہے, ہم کیا کر سکیں گے, ہم کیا کر سکتے, تمنا ہی کر رہے ہیں. جو نمازوں کے لیے نہیں اٹھ سکتا, جو سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا, جو اپنی نفس کو نہیں مار سکتا, جو اپنی نفس آقا کے نام پر آقا کی محبت میں قربان نہیں کر سکتا, وہ اپنی جان کیا قربان کرے گا. ایک کاش ان عاشقوں کا صدقہ نصیب ہو جائے, اور ہمیں آقا کی محبت میں اپنی نفس کو, اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہمارا نبی شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ میں کیوں غیر کی تو کرے کان جاؤں، میں کیوں غیر کی اپنا گزارا کروں، میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں، میں خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا خدا را ابا تو نظارا کروں، میں مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، کاشفا پر نثارا کروں، میں تیری کاشفا پر نثارا کروں، میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و جانب اشارہ کروں، میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں، میں خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لا اے وہ نوری، خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو، بہارا کرو، میں خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو، میں مدینے کی گلیاں بہارا کرو، میں بنا لو پھر مجھے ایسا ہے بہاروں پر مدینے میں، میں میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینا چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے میں خدا ہے رسیلا عباد بنوری، خدا ہے رسیلا عباد بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں مدینے گلی